anu masyupir hati yang lai, guna anu masyupir hati yang lai, nyenggu madalu garepir giti yang lai, nyenggu madalu garepir giti yang lai, guna anu masyupir hati yang lai. Kobi guli maha ke choi, mi khaku yo kobi guli maha ke choi. Yen biu sangat guli pien choi, luan ke yerna wukha nugar jura chira chira, luan ke yerna wukha nugar jura chira chira. Nugar jura chira chira, guna nu masyupir hati yang lai. जीवन बीतै जुरा खोरना खोरना ओ जाना जीवन बीतै जुरा पुनिस खुनुं नेमला हात मलुरा लुवन के चोंगा चोंगा नुगर जुरा चिरा चिरा लुवन के चोंगा चोंगा नुगर जुरा चिरा चिरा नुगर जुरा चिरा चिरा गुनानु मस्यूपीर हाथी अंगलाए गुनानु मस्यूपीर हाथी अंगलाए निंगु मदनु गारे पीर गिथी अंगलाए निंगु मदनु गारे पीर गिथी अंगलाए गुनानु मस्यूपीर हाथी अंगलाए गुनानु मस्यूपीर हाथी अंगलाए।